raty. Dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 14 grudnia. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O sytuacji na granicy z Białorusią i systemie handlu emisjami mówił polski premier po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji. Przechodzimy przez szczyt czwartej fali pandemii, mówi rzecznik resortu zdrowia. Ostatnie dane epidemiczne to prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. O choćby symboliczną sprawiedliwość dla osób zaangażowanych w stan wojenny apelowali prezydent oraz marszałek Sejmu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska poruszy temat przebudowy unijnego systemu handlu uprawnieniami CO2. Zapowiedział to w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. W stolicy Węgier odbyło się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz prezydenta Francji. Premier Morawiecki ponownie podkreślił konieczność zreformowania obecnego europejskiego systemu handlu emisjami. Różne podmioty inwestycyjne, spekulacyjne, banki, fundusze inwestycyjne mogą nabywać uprawnienia do emisji CO2. To powoduje, że w sztuczny sposób cena rośnie. I ta cena dzisiaj przekłada się na wzrost cen energii w ogóle. Szefowie rządów państw V4 i prezydent Francji rozmawiali także o kryzysie na wschodniej granicy Unii Europejskiej i Polski. Wszyscy podkreślali, że jest to atak hybrydowy ze strony Białorusi. Unia Europejska zagroziła Rosji surowymi sankcjami w razie ataku na Ukrainę. Takie stanowisko uzgodnili ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Sprawa restrykcji trafi teraz na czwartkowy szczyt wspólnoty. Brukselska korespondentka Polskiego Radia jako pierwsza informowała w ubiegłym tygodniu o możliwym uderzeniu Unii w rosyjski sektor bankowy. Są różne scenariusze w zależności od sytuacji na granicy, mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wszyscy ministrowie zgodzili się, że jakakolwiek agresja na Ukrainę będzie się wiązała z konsekwencjami politycznymi i wysokimi kosztami gospodarczymi dla Rosji. Celem Unii Europejskiej jest, jak mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, zmniejszenie napięcia wokół Ukrainy. Ta deeskalacja powinna być osiągnięta poprzez odstraszanie, bo kiedy nie będzie, to może być zachęta do dalszych działań Rosji. Z moich informacji wynika, że kilkustronicowa lista działań zakłada przede wszystkim nałożenie sankcji na rosyjskie banki. Jest także propozycja, by zablokować Rosji wymianę rubla na zachodnie waluty. Na ostatnim miejscu jest opcja atomowa, czyli wykluczenie Rosji z systemu międzynarodowych rozliczeń finansowych SWIFT. Na proponowanej liście sankcyjnej jest także zablokowanie Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z COVID-19. Do szpitali trafiło kolejnych 407 osób. Analizowane wskaźniki pokazują, że przechodzimy przez szczyt czwartej fali, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Porównując całe tygodnie, jesteśmy teraz na poziomie 5% spadku. Widzimy, że jedynie 4 województwa w tej chwili pozostają jeszcze na fali wznoszącej. Mówię tu o województwie lubuskim, jeszcze województwo opolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa odnotowują tydzień do tygodnia spadki. Od dziś można zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19 dzieci z grupy od 5 do 11 lat. Podawanie preparatów firmy Pfizer rozpocznie się w czwartek. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele najwyższych władz mówili o nierozliczonych komunistycznych zbrodniach. Prezydent, marszałek Sejmu oraz premier apelowali o choćby symboliczną sprawiedliwość dla osób zaangażowanych w stan wojenny i zbrodnie tamtego okresu. Główne uroczystości odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Niech bohaterowie będą bohaterami, a zdrajcy zdrajcami, mówił prezydent Andrzej Duda, wzywając do odejścia sędziów stanu wojennego. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji i pobiera ogromne dla przeciętnego Polaka pieniądze, a zhańbił się jako sędzia w stanie wojennym, skazując ludzi, którzy o wolną Polskę walczyli. A marszałek Sejmu Elżbieta Witek, w stanie wojennym aresztowana na 3 miesiące, mówiła, że ma żal za nierozliczenie komunistycznych zbrodniarzy. Te zbrodnie tygodnie stanu wojennego do dnia dzisiejszego nie zostały rozliczone. Ani te z Wujka, ani te z Lubina, ani zamordowani księża. O tym, czym naprawdę był stan wojenny, mówią dziś bohaterowie tamtych dni. Dzisiaj, nie wiem, odwaga to jest po prostu za darmo. Wtedy można było stracić zdrowie lub życie. To słowa Jacka Knapa, dwukrotnie internowanego, odznaczonego medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wziął udział w finale akcji Zapal Światło Wolności. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie o 19.30 zapalono znicze upamiętniające ofiary stanu wojennego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie, opady deszczu i mrzawki, lokalnie na wschodzie marznące i powodujące gołoleć. Na południu i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem lub słaby śnieg. Na termometrach w południe od zera w Suwałkach, Kielcach i Lublinie, 1 stopień w Łodzi, Krakowie i w Warszawie, 3 stopnie w Poznaniu i Bydgoszczy, najcieplej na wybrzeżu, tam nawet 6 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Lubię pisać wiersze. Kiedyś próbowałem przez klawiaturę. Nie idzie. Po prostu nie idzie. To musi być pióro i dopiero wchodzi. No właśnie, kiedyś tabletów i komputerów nie było. Jaka poezja powstawała? A teraz? No i jak tu pisać do szuflady na tablecie, proszę państwa? To nabiera zupełnie innego znaczenia. Trzecia odsłona naszego spotkania. Kasia First-Wojtkowska, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. I w rozedrganych dzwonkach. Nie czy zdarza się Państwu jeszcze wysyłać tradycyjne kartki świąteczne, bo statystyki są jakie są. Według badań Eurostatu w ciągu dekady produkcja kartek świątecznych w naszym kraju zmalała aż o 93%. O ile w 2009 roku wyprodukowano w kraju 3,5 miliona kartek, a w kolejnym roku ta liczba wzrosła do prawie 5 milionów, to później już się tylko kurczyła. W 2019 roku w Polsce powstało 252 tysiące kartek świątecznych. Kto jeszcze wysyła? A kto czeka na kartki świąteczne, sprawdzał nasz reporter. Ludzie listy piszą, zwykłe polecone. Romantyczna wizja korespondencji, którą grupa muzyczna Skaldowie tak wdzięcznie w piosence przedstawiła w 1969 roku, trochę przez te lata nam się zmieniła. Kartek z życzeniami coraz mniej. A pokolenie dzisiejszych licealistów... Każdy posługuje się telefonem. No trudno dobrać słowa, żeby go jakoś tak spreferować, tak samo trzeba patrzeć na błędy. A na przykład no jak pisząc w komórce, no to już mamy słownik automatyczny, który sprawdza wszystko. Przynajmniej w moim domu nie ma takiej praktyki wysyłania kartek świątecznych do znajomych, do rodzin. Ale nieco starsi do pocztowych kartek świątecznych mają większy sentyment. Ja to uwielbiam robić. Oglądać je, kupować, a później wypisywać i wysyłać. Dlaczego? Co w tym takiego fajnego? To, że pisze się ręcznie, to jest taki aspekt, ja postarałam się, nie wykorzystuję tych gotowych formułek. Ja chcę, żeby ta intencja po prostu była bardzo fajna, pozytywna, dobra, z jakimś słowem, które ja zapamiętam. Byłam kupować kartki i mnóstwo kartek jest z napisami po angielsku. To ja się zawsze właśnie staram albo własnoręcznie wykonać, albo żeby to była kartka taka typowo polska, z jakimś gwiazdorem, a nie tam ho, ho, ho na przykład. Tradycji hołduje także Urząd Miejski w Gnieźnie, który w tym roku postanowił powierzyć zaprojektowanie miejskiej kartki świątecznej najmłodszym. Która jest wysyłana przez prezydentów do różnych instytucji, z którymi miasto współpracuje. Na konkurs z podstawówek wpłynęło ponad 150 projektów i wygrał najciekawszy, zapewnia rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Anna Dzionek. To jest kartka nietypowa. Gwiazdor po poznańsku, taki bardzo uśmiechnięty, jedzie na naszym miejskim czerwonym rowerze, który też od tego roku w mieście funkcjonował, tak więc wszyscy zwrócili uwagę na ten miejski rower. Na przyczepie wiezie mnóstwo prezydentów. Na karcie jest też oczywiście widoczna katedra, choinka, jest świąteczny klimat zachowany. I to ważne, także dla miłośników kartek świątecznych. Ja lubię kartki dobrze zaprojektowane. Lubię zabawy formą i po prostu lubię dobre projekty graficzne. Co się na tam znajduje? Takie tradycyjne motywy świąteczne, choinka, prezenty. Dla babci czasem jest wersja religijna bardziej, ale dla znajomych, którym chcę, to takie tradycyjne motywy świąteczne. I to działa. Ładna kartka plus osobista treść jest dla wielu odbiorców bardzo ważna, zapewnia jeden z gnieźnieńskich listonoszy. Czasami jak się wchodzi do mieszkania takich starszych osób, są poukładane, gdzieś tam poprzypinane na jakichś gazetkach, poustawiane, że no cieszą się z tego, że ktoś do nich napisał. Dodatkowej wartości materialnej kartki świąteczne mogą nabrać po latach, tak jak te sprzed 100 lat, mówi Maciej Kandulski z Polskiego Związku Filatelistów. Związane z na przykład Błękitną Armią generała Halera, czy z okresem powstania wielkopolskiego, czy z okresem odzyskania niepodległości. I to jest właśnie piękne. Jak wynika z danych Poczty Polskiej, jeśli już wysyłamy kartki z życzeniami, to najczęściej właśnie na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Spośród wszystkich pocztówek wysłanych w ciągu roku ponad 40% stanowią właśnie pocztówki bożonarodzeniowe. Planują Państwo wysyłać, czy może inna opcja, pierwsza z brzegu? Smacznej Wigilii i całusów moc w tę najpiękniejszą w roku noc. Szczęścia kilogramów ze śniegu bałwanów, życzliwych ludzi wokół i żadnej łezki wokół. Życzy, trzy kropki... No i wyślij wszystkim. Gotowe. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. byłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Ulice dwie był dalej mój blok. Chciałem już spać, lecz opornie to szło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Światła wtedy było mało i pewności nie brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Proszę sobie wyobrazić zdumienie klientów, kiedy wypisując druczek kasa przyjęła, wyciągam kalamarz, wyciągam bibularz i odręcznie ładnie kaligrafuję, prawda, kwotę, później to wysuszam, pieczątkę przystawiam. No i powiem Państwu, że tak się już obiły długopisy, że wyciągnięcie stalówki, prawdziwej stalówki atramentu robi pocisk. Chodziłem do technikum mechanicznego w Radomiu na Kościuszki i przez pierwsze pół roku pan profesor uczył nas pisać. Pisać i strugać ołówki. Nic innego nie robiliśmy, tylko uczyliśmy się pisma technicznego. Co do dzisiaj, że tak powiem, są efekty, bo staram się pisać bardzo ładnie. A czy Państwo planują wysłać kartki w tym roku, czy gotowy wierszyk z internetu? Tak się zastanawiam, o czym świadczą te gotowce, bo przecież jeśli ktoś nie ma czasu, powinien sobie darować życzenia, niż wysyłać namiastkę. Co Państwo na to? 2-2 i 7 trójek. Kto ładnie pisze, to ma dobry charakter. Kto brzydko pisze, ten ma zły charakter. To się w życiu potwierdza. No prosta zasada. Jeśli ktoś pisze w sposób intrygujący, ciekawy, nie do końca czytelnie, to ciekaw jestem, jak to świadczy o człowieku. 22,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo Reno 5 Lite, zapłacisz 1299 zł. Taniej o 300 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Poczuj magię świąt i złap oferty dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Poduszka do masażu shiatsu, karku i pleców 41% taniej. Tylko 69,90. Podaruj bliskim chwilę relaksu. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Postaci kształtujące polską kulturę. Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Leopold Tyrmand, Stanisław Moniuszko, Zbigniew Herbert, Roman Ingarten. Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury w serii Jubileusze przybliża dorobek i myśl twórców, którzy szczególnie zapisali się w historii polskiej myśli i sztuki. O ich wpływie na literaturę, muzykę i filozofię piszą najwybitniejsi eksperci. Książki w sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Sklep nck.pl. Media Expert jest Przeceny na święta dla graczy w Media Expert. Na przykład gra FIFA 22 w technologii Hypermotion na konsolę PS5. Nowe kluby i składy, aż 22 tryby gry. Lub gra Battlefield 2042 na konsolę Xbox Series X. Teraz za jedyne 169, taniej aż o 110 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 8. Ten sygnał oznacza, że... Radio Nawigator. Ruszamy na polskie drogi. O szczegółach Anna Hardej. A zakrokowane są miasta i miasteczka, a także drogi dojazdowe do nich. Tak jest między innymi zaczynając od północy na obwodnicy Trójmiasta. Ta korkuje się przed węzłem Wielki Kack. Tu też korkuje się droga wojewódzka 288, którą dojeżdżamy właśnie do tego węzła. Korki także na drodze krajowej numer 91, to okolice Pruszcza Gdańskiego, a także na trasie S6 w okolicach węzła Kowale. A na Mazowszu jak zawsze stoi trasa S8 na węźle Łabiszyńska w Warszawie. Na południu za to korkuje się drogi dojazdowe do Krakowa, m.in. droga 94 między Wielką Wsią a Modlnicą, a także siódemka w Węgrzcach. Na trasie S1 korek w obie strony między węzłem Podwarpie a Parkiem Brzozowym w Dąbrowie Górniczej. W Katowicach stoi droga krajowa 86 w stronę centrum miasta przy kopalni Staszic. Utrudnienia mamy na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Skierniewice i Wiskitki. Na 403 kilometrze zderzył się samochód osobowy, ciężarowy i bus. Ruch w stronę Warszawy odbywa się dwoma pasami, lewym i prawym. Do 3 wypadków doszło na krajowej 8, i to obok siebie, to odcinek Augustów Suwałki. Na 3 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny po tym, jak przewróciła się tam ciężarówka. Na 4 kilometrze za to zderzyły się 4 ciężarówki, tutaj droga jest zamknięta. No i na 4 kilometrze również samochód ciężarowy zjechał do przydrożnego rowu. Jezdnia jest zwężona, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankaty. Kolejny atak na policjantów przy polsko-białoruskiej granicy. Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami ze strony białoruskiej funkcjonariuszy w okolicach Wólki Terechowskiej w gminie Czeremcha. Uszkodzonych zostało 5 policyjnych radiowozów. Na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska poruszy temat przebudowy unijnego systemu handlu uprawnieniami CO2. Zapowiedział to w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz prezydenta Francji. Na spotkaniu była także mowa o kryzysie na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Unia zagroziła Rosji surowymi sankcjami w razie ataku na Ukrainę. Takie stanowisko uzgodnili ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Sprawa restrykcji trafi teraz na czwartkowy szczyt wspólnoty. Mówi się o możliwym uderzeniu Unii w rosyjski sektor bankowy. Przechodzimy przez szczyt czwartej fali pandemii, mówił rzecznik resortu zdrowia. Ostatnie dane epidemiczne to prawie 11 400 nowych zakażeń. Zmarło 29 pacjentów z COVID-19. Dziś można zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19 dzieci z grupy od 5 do 11 lat. Trójce Sport i Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dzisiaj zaległości. W ramach 17. kolejki Radomiak Radom, który ostatnio pokonał lidera Lecha Poznań, zagra z kolejną czołową drużyną, Piastem Gliwice. A w perspektywie jeszcze mecz z Legią Warszawa. Mówi zadowolony z 8 zwycięstw w sezonie trener Dariusz Banasik. Kolejna walka o punkty tym razem z Piastem Gliwice i potem na zakończenie taka wisienka na torcie, czyli mecz z Legią Warszawa na wyjeździe. Ale wydaje mi się, że ten rok jest dla nas bardzo dobry, bardzo fajny i oby trwało jak najdłużej ta nasza seria. Ale pamiętam, jeszcze 2 miesiące temu remisowaliśmy. Dużo mieliśmy remisów i tak nie do końca byśmy z tego zadowoleni i zmieniliśmy to ustawienie na 2 napastników. Od tego momentu nie przegraliśmy meczu, wszystkie zwycięstwa. Początek meczu Radomiak-Piast o 18.45. Dużo wcześniej, bo już o 13.00 w Lidze Mistrzów zagrają siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którzy polecieli aż do Nowosybirska na mecz z Lokomotywem. Daleka podróż nie zakłóci wysokiej formy, przekonuje Łukasz Kaczmarek. Wiemy, jaką mamy jakość, wiemy, że naszą jakością przede wszystkim jest system blok obrona, bo naprawdę nie mamy żadnego słabego punktu ani w bloku, ani w obronie, także w zagrywce tak samo czujemy tą moc i wiemy, że mamy duży potencjał. Zdecydowanie napawa to optymizmem na to bardzo ciężkie spotkanie w Nowosybirsku. To druga kolejka Ligi Mistrzów. W pierwszej Zaksa wygrała z Merkurem Maribor. Dziś zagra także Jastrzębski Węgiel w Belgii, znak Rozelare. Polska drużyna w ostatnich 4 meczach nie straciła seta. Imponującą skutecznością w swojej karierze trenerskiej mógł się pochwalić legendarny szkoleniowiec boksu Felix Papa Stamm, który urodził się równo 120 lat temu, 14 grudnia 1901 roku w Kościanie. Swoich podopiecznych doprowadził do 6 tytułów mistrzów olimpijskich, w tym 3 z Tokio w 1964 roku i aż 25 złotych medali w rywalizacji europejskiej, w tym 5 złotych. O swoich metodach szkoleniowych opowiadał na antenie Polskiego Radia przed wylotem na Igrzyska do Meksyku w 1968 roku. Na razie pracujemy jeszcze nad wytrzymałością, nad siłą. Chłopcy bardzo dużo biegają po górach. Codziennie są na wysokości 2000 metrów przez 2 godziny biegi. Kondycyjną zaprawę robią na tej wysokości i dlatego daje się odczuć pewne zmęczenie u nich. Właściwą pracę dopiero teraz zaczniemy nad szybkością i nad dokładnością. Taktyczne jakieś zagadnienia. W Meksyku samym będzie dalszy ciąg obozu. I jeszcze skok za ocean do koszykarskiej NBA. Golden State Warriors wygrali 102-100 z Indiana Pacers i są liderami konferencji zachodniej. Na wschodzie rządzą Brooklyn Nets. Kolejny sport o 15.30. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami marznącego deszczu, te zwłaszcza na wschodzie, na południu i na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura od 0 do 6 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany, pod koniec dnia na północnym zachodzie porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km na godzinę i tam zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Wysłałem koledze z wakacji kartę pocztową. Po wakacjach się spotkaliśmy, to on jak tą kartę trzymał, ja mówię w oczach, mówi, słuchaj, zrobiłeś mi niesamowitą przyjemność, bo cały czas dostajemy jakieś życzenia i tak dalej, to dostajemy tylko przez telefon, SMS-y, MMS-y, jakieś gify i tak dalej. A ty mnie zaskoczyłeś, no chłop po prostu miał w oczach łzy. Wysyłamy z żoną masę kart pocztowych. Poświęcenie czasu, przemyślenie treści, ale przede wszystkim poświęcenie czasu drugiej osobie chwyta za serce. Od wersów na osłodę. Tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie z zasłużyłem na nagrodę. Taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę. Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. Ty oceniałeś to, co robię. Teraz czuję się jak mały zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę. Ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę. Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. My wysyłamy co roku 20 sztuk. Zawsze się to spotyka z bardzo dużym zdziwieniem rodziny i znajomych, ale z kolei wszyscy, którzy te kartki dostają, bardzo się cieszą i odzwaniają. Jest to przemiłe i mam nadzieję, że przetrwa jak najdłużej. Całe życie wysyłam kartki. Mąż nawet mówił, że ożenił się ze mną po to, żebym pisała listy, bo kiedyś pisaliśmy listy. Nadal to robię i wysyłam co roku na święta Wielkanocne Bożego Narodzenia 28 kartek. Ale niestety przesyłki są bardzo drogie. Mam rodzinę na Łotwie. Jeden taki znaczek kosztuje 8 zł. Wysyłam tam 5, to już jest 40 zł za same znaczki. W dzisiejszych czasach wysyłanie kartek pocztowych to jest spory problem. Przychodzi się na pocztę, a poczta jest w tej chwili instytucją, która zajmuje się wszystkim. To jest sklep wielobranżowy, a nie poczta. Nawet cennika u nich pan nie uświadczy. Jak chce pan cokolwiek wysłać, to nie wie pan, ile pan zapłaci. Każą szukać informacji w internecie, tak jakby człowiek wysyłał wszystko przez internet, a poczta to zupełnie byłaby niepotrzebna. I to jest cały problem. No i opowieść o poczcie to już zupełnie inny temat. W zasadzie mogłaby powstać epopeja, jeśli chodzi o to, co dzieje się w kolejkach przed pocztą. Czasami dwa okienka, są dwie panie, a jedno tylko obsługuje, a cały wężyk stoi sobie na zewnątrz, ale przynajmniej poznać się można. W naszym studiu Beata Michniewicz, dzień dobry. Beato, możemy dzień sobie w tym roku wyślemy kartki pocztą. Koniecznie. Nie, tu sobie się taki sznureczek jak w dzieciach z Bullerbyn. Nie, właśnie sznureczków nie wysyłam. Nie wysyłamy takich nie, rzeczy. Nie, właśnie na sznureczku sobie, ale może być prawdziwa, to na sznureczku. A, także tylko, że nie mamy pokoju. Tak, tutaj pomiędzy tym stołem a tym stołem. Ale mamy stoły oddalone. Ciekawe, co inni państwo prowadzący powiedzą na taką konstrukcję w studiu, ale może się sprawdzi. To taka jednorazowa będzie, później się zniszczy. Beata Michniewicz, za chwilę rozmowa. Kto będzie gościem? Krzysztof Bosak. Zapraszamy i my już państwu dziękujemy za uwagę. Szymon Miron, Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Time right behind my back, and I'm talking to myself. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Bosak, wiceprzewodniczący koła Konfederacji, jest naszym gościem. W samochodzie, podobno na moście, panie pośle. Poseł na moście, to ładny tytuł byłby taki. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Nie, już jestem na rondzie de Gaulle, jadę do Sejmu, bo o, rondzie, mamy początek posiedzenia. Na rondzie de Gaulle, nie Dmowskiego. A propos, no, niestety. To naprawdę Konfederacja na poważnie chce zmienić salę imienia Bronisława Geremka na imienia Dmowskiego w odwecie za próbę zmiany, właściwie na decyzję o zmianie ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet? Czy to jest taka prowokacja? No to jest jeden z pomysłów. Wydaje mi się, że politykom Platformy Obywatelskiej, którzy postanowili zamiast troszczyć się o sprawy obywateli, urządzać sobie ideologiczno-historyczną wojnę w tej chwili, trzeba dać jasny sygnał, że nie ma zgody na coś takiego i że w swoich działaniach też nie są bezkarni, bo rozzuchwalenie takich sił politycznych może zajść bardzo daleko, co widzieliśmy w ostatnim roku, czy w ostatnich latach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, gdzie siły właśnie uważające się za postępowców obalają pomniki wszystkich bohaterów historii pod pretekstem, że nie wyznawali takich poglądów, jak oni, więc byli źli. I ta logika nienawiści do własnych korzeni nie ma właściwie końca. Co wam Geremek zabił? Trzeba jej trzeba ją zablokować na samym początku. Co wam jest jednym pamięci? Z idoli środowiska, jest jednym z idoli politycznych środowiska, które w tej chwili bierze się za wymazywanie polskich bohaterów i był człowiekiem, który najpierw przynależał do partii komunistycznej, a później tworzył tą lewicowo-liberalną część opozycji. I nie powinien mieć sali w Sejmie, tak? W mojej opinii może ją mieć, natomiast jeżeli pewną równowagę w honorowaniu bohaterów historycznych Platforma Obywatelska chce naruszyć, to musi mieć świadomość, że dostanie rykoszetem, że po prostu uderzy się we własną głowę. Panie pośle, pana koledzy z koła powinni być, według rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, objęci infamią. Poseł Grzegorz Braun nazwał rzecznika bandytą. Według relacji Andrusiewicza posłowie Konfederacji biegali po wszystkich pokojach, zaglądali do wszystkich pracowników, jednocześnie krzycząc i siejąc wyzwiska. Czy ta opowieść robi na panu wrażenie? Absolutnie nie, ponieważ interwencja, której wczoraj dokonywali posłowie Grzegorz Braun i Robert Winnicki w Ministerstwie Zdrowia, jest w całości nagrana i była na bieżąco transmitowana do internetu i każdy może w 2-3 sekundy sprawdzić, że to, co powiedział rzecznik ministerstwa, jest nieprawdą. Natomiast pytanie, dlaczego ministrów, żadnego ani ministra, ani wiceministrów nie było w godzinach pracy w swoich gabinetach, a jeżeli byli, to gdzie się chowali, że nie chcieli posłów Konfederacji przyjąć na interwencję poselską. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła mówi jasno, że urzędnik państwowy ma obowiązek niezwłocznie przyjąć posła dokonującego interwencji poselskiej w imieniu obywateli. A ci że się pochowali, bo się boją, bo wiedzą, że mają coś do ukrycia, to w dodatku jeszcze wezwali policję. Policję zdezorientowano, bo policja przyjeżdża wezwana, że ktoś robi niepokoje, a okazuje się, że to posłowie przyszli po prostu na wizytę do ministra. No sytuacja naprawdę kuriozalna. Także apel do partii rządzącej, żeby jeżeli chce prowadzić antyobywatelską, czy nawet można powiedzieć momentami antyludzką politykę w ochronie zdrowia, to żeby tam dała twardszych ludzi do Ministerstwa Zdrowia. Ale którzy będą w stanie firmować to, co jest antyobywatelskie, panie pośle? Co jest antyludzkie i antyobywatelskie? Nieprzyjęcie posłów, czy coś innego? Nie, antyludzkie i antyobywatelskie jest na przykład nieudzielanie ludziom pomocy w szpitalu pod pretekstem, że są na kwarantannie i zatrzaśnięcie im drzwi przed nosem, albo na przykład izolowanie matek świeżo narodzonych dzieci od swoich dzieci, albo na przykład izolowanie małżonków od umierającego małżonka pod pretekstem restrykcji sanitarnych i nieumożliwienie przed śmiercią ani jednego spotkania. To są antyludzkie historie, które w tej chwili dzieją się w naszych szpitalach. Pan sam prowadzi samochód? Bo tak jest. Bo tak nie widziałam, dlaczego pan... Nie mam kierowcy, panie redaktor. Ale wie pan, że pan teraz łamie przepisy. Nie chciałbym, żebyśmy się teraz rozstali, ale chyba nie Nic wolno tak Nic mi nie wiadomo robić. Na ten temat, aby udzielanie wywiadów radiowych było sprzeczne z którymkolwiek przepisem prawa drogowego, panie redaktor. Tak, ale prowadzenie samochodu, bo pan używa samochodu, używa pan telefonu. Czyli można na głośno mówiących, tak? Ale bo pan chyba się rozprasza. No dobrze. Oczywiście zestawem głośno mówiących. No dobrze, to ja widzę, tak. Proszę pana, Konfederacja informowała na Facebooku, że posłowie domagali się pokazania podstaw naukowych wobec wprowadzonych obostrzeń, przedstawienia dokładnych... Przepraszam bardzo, sprostowanie. Zestawem słuchawkowym, nie głośno mówiącym, żebym nie wprowadził w błąd. Dobrze, słuchawkowym, tak. Więc domagali się pokazania podstaw naukowych wobec wprowadzanych obostrzeń, przedstawienia dokładnych danych w sprawie liczby zakażeń i zgonów na COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych, bo wiemy, że resort, piszą konfederaci, wciąż manipuluje danymi, wprowadzając Polaków w błąd, oraz pokazania umów związanych z koncernami farmaceutycznymi. Czy to jest sugestia albo podejrzenie, że szczepienia są wynikiem nacisków koncernów farmaceutycznych? Ja myślę, że raczej jest to wynik nacisku medialnego. Po prostu media rozkręciły taką histerię, że nie można już krytycznie się wypowiedzieć na temat umów zawieranych przez rząd. A jest o czym mówić. Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych koncerny wynegocjowały sobie, że umowy mają być utajnione na 50 lat. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to sytuacja jest taka, że jak byłem na naradzie w sprawie pandemii z ministrem zdrowia i szefem Rady Medycznej, czy jednym z jego członków, profesorem Horbanem, to właściwie jedyne dane, na które się powoływał, to są dane właśnie jednej z amerykańskich agencji. Więc oczywiście warto naciskać, warto się dowiadywać, co tam dokładnie jest. Jeśli chodzi o te dane ministerialne, to jest też dziwna sytuacja. Chodzi o kasę, mówiąc kolokwialnie, za te szczepionki, czy chodzi w ogóle o to, że te szczepienia są może niepotrzebne, nieskuteczne i nie wiadomo po co są przeprowadzane? O co chodzi? Jest na pewno bardzo wielu obywateli, którym są potrzebne i w przypadku których są skuteczne i na pewno są też obywatele, którzy konsultując się ze swoimi lekarzami mogą dojść do wniosku, że tego szczepienia przyjmować nie muszą. To jest indywidualna decyzja każdego uzależniona od analizy stanu zdrowia, ryzyka związanego z chorobą i ryzyk związanych ze szczepionką. Ja w tej sprawie nikomu doradzał nie będę, bo nie jestem ani lekarzem, ani ekspertem. Odsyłam do lekarzy, a lekarze, kiedy nie mają kamery przed nosem, mówią różne rzeczy, niekoniecznie tylko takie jak najbardziej eksponowane postaci ale ci, środowiska co mają medycznego kamery przed promowane nosem, w mediach. Panie pośle, czy ci, co mówią przed kamerami coś tam, to coś innego mówią poza kamerami? Czy są to ci nie sami wiem, ponieważ lekarze? Nie. Ja myślę, że to jest pewna grupa medialnych postaci. W tej chwili mamy już dane, że większość tej Rady Medycznej przecież prowadziła działalność za pieniądze od dużych koncernów farmaceutycznych, więc szczerze powiedziawszy nie mam niestety zaufania w obiektywizm tych lekarzy z Rady Medycznej, tych profesorów, tym bardziej, że tak wiele razy zmienili swoje opinie, że naprawdę ciężko jest traktować ich poważnie i widać, że oni robią tak zwany cherry picking, czyli dobierają dane pod tezę. Na przykład ta sprawa cała z właśnie skutecznością szczepień, czy właśnie z liczbą osób zaszczepionych i niezaszczepionych, no w oczywisty sposób dobrali taki okres danych. A to proszę sobie przeczytać dzisiaj DGP. Kiedy nikt nie był jeszcze zaszczepiony. Nie, tak? Dziennik Gazeta Prawna. Ja nie mam czasu teraz na cytowanie wszystkiego. No tak, ale ja mówię o tym, co wcześniej na billboardy, ja mówię o tym, co ministerstwo wcześniej wrzucało na billboardy i kampania Szczepimy się, co eksponowała. No to oni wzięli dane za okres, kiedy nikt nie był jeszcze zaszczepiony. Jak to powiedział w weekend w Polsacie, chyba w dyskusji niedzielnej Sławomir Mentzen, mogli równie dobrze podać dane za rok 20, prawda? I mieliby, że 100% osób umierających to byli niezaszczepieni na COVID-19. No jaki sens ma taka statystyka? No tak, ale tutaj statystyką bardzo łatwo można kłamać. Tu nie ma rozbieżności, naprawdę. I niestety ministerstwo to robiło. Jak pan się w to wczyta, to... co pani redaktor miałbym się wczytać? Mówiłam, że jest na ten temat artykuł z danymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z okresami, różne gdzie były porównywania. Różne są dane, codziennie gazety publikują, tak? Żeby było jasne, nie kwestionuję tego, że szczepienia... Ale państwo mają swoje dane? Nie, my się posługujemy danymi, my jeżeli polemizowaliśmy z ministerstwem, to danymi publikowanymi przez ministerstwa. Ministerstwo i jego urzędnicy są na tyle nieroztropni, że na konferencjach prasowych mówią jedno, na billboardy wkleili drugie. Więc dlatego demaskowanie tych manipulacji jest bardzo proste i dlatego podczas narady pandemicznej ja apelowałem do wiceministra zdrowia, pana posła zresztą Kraski, żeby nie niszczyli jakiegokolwiek zaufania obywateli do władz państwa i do całej ochrony zdrowia, bo konsekwencje są opłakane. To znaczy, jeżeli ludzie widzą, że są w tak prymitywny sposób manipulowani, że nie przekonuje się argumentami medycznymi albo nie przekonuje się rzetelnymi danymi, tylko się pisze 100%, a później wychodzi, że wcale nie 100%, tylko 60 albo 70, to ludzie już na koniec nie wierzą w nic. I nie jest dobra sytuacja dla państwa, kiedy ludzie przestają wierzyć rządowi, lekarzom, przestają wiedzieć, jakie mają prawa obywatelskie. Właściwie już wszystko staje się umowne. To jest bardzo zła sytuacja dla państwa. I dlatego o tym mówimy, a nie dlatego, że jesteśmy, jak to niektórzy złośliwi dziennikarze mówią, antyszczepionkowcami, czyli że nie wierzymy na przykład w ogóle w działanie szczepionek, bo ja osobiście jak najbardziej wierzę w działanie szczepień. Natomiast jakby przekonanie co do tego, że szczepienia działają, a przekonanie, że każdy powinien być zaszczepiony przymusowo, to są dwie różne rzeczy zupełnie. Panie pośle, minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski, powiedział w rozmowie z Financial Times, że Polska powinna zawiesić płatności do budżetu Unii Europejskiej i wetować polityki unijne, jeśli Bruksela zaostrzy spór i obecnie fundusze dla Warszawy. Czy ma tutaj poparcie Konfederacji? Zobaczymy. To jest skomplikowana gra dyplomatyczna czy polityczna. Wiadomo, że mówi się takie rzeczy czasem bardzo ostre i później albo się je wykonuje, albo nie wykonuje. Ja osobiście wiele razy widziałem, że rząd bardzo napinał muskuły wobec Unii Europejskiej po to, żeby później całkowicie ustąpić, więc z pewnością nie będę autoryzował polityki rządu, którą uważam za... Ale zdaje się, że to napina, Zbigniew Ziobro napina bardziej. Silną w słowach, słabą w czynach. Zbigniew Ziobro bardziej napina niż cały rząd. To jest specjalność, oczywiście, tak, a później zawsze głosuję z rządem wszystko, co trzeba, żeby było tak, jak Unia Europejska chce. Także tutaj nie mamy zaufania, zresztą to należy jakby, takie negocjacje to się robi na poziomie czynów, nie na poziomie słów. A politycy polscy, szczególnie tego obozu rządzącego obecnie, to mają taką tendencję, że bardzo wojowniczo wypowiadają się do polskiej opinii publicznej w polskich mediach, a później jadą do Brukseli i akceptują to, co im zostanie narzucone. To jest zła praktyka, bo ona pokazuje, że dane państwo się nie ceni, że używa spraw unijnych na forum wewnętrznym. Ja mam jedno ważne pytanie. Politycznej. Emerytury obywatelskie. Dzisiaj pierwsze czytanie projektu obywatelskiego. Znaczy nie emerytury obywatelskie, emerytura stażowa, a projekt obywatelski. Emerytura obywatelska to nasz program. Tak? To nasz program, ale dobrze, to nie o tym będzie dzisiaj debata. Emerytura stażowa. Konfederacja za czy przeciw? Zobaczymy, jaki będzie przebieg debaty, zobaczymy, którzy posłowie od nas się w tej sprawie wypowiedzą. Ja akurat do tego punktu się nie przygotowywałem na dziś, także wolałbym, żeby tutaj wypowiedzieli się nasi posłowie, którzy do tej debaty emerytury, ale niskie będą możliwe. Szybkie emerytury, ale niskie. Ja myślę, że potrzebujemy tego, żeby ludzie na rynku pracy chcieli pracować. Potrzebujemy zachęt do pracy, a nie zachęt do przechodzenia na emerytury. Dziękuję Natomiast bardzo. Natomiast emerytura stażowa dla tych, którzy mają długi staż pracy, to jest pomysł, który myślę, że ma swoją logikę. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Wielokulturowa i artystyczna metropolia. Centrum produkcji filmowych i hokeja. Największe miasto w Kanadzie. Toronto. Od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych miast świata. Odwiedzimy zatem to niezwykłe miejsce spotkań. Trójka. Jesteśmy połączeni. Porozmawiamy z lokalnymi artystami, poznamy tajemnicę wyrobu syropu klonowego i dołączymy do orszaku Świętego Mikołaja. Do usłyszenia w czwartek w Trójce przez cały dzień. Monika Suszek. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Z